चीन में नॉर्मन बेथ्यून, चोंग ची चेंग द्वारा रूपांतरण, चित्र हसु जंग चू, हसु यंग कू लियन तांग और वांग यी शेंग, हिंदी अनुवाद अरविंद गुप्ता, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है दूसरा और अंतिम भाग। लेकिन कॉमरेड बेथ्यून ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, आपने कुछ दिन पहले ही अपना रक्तदान किया है, अब मेरी बारी है। मेरा रक्त समूह यूनिवर्सल ग्रुप ओ है, जो किसी भी रोगी के लिए अच्छा है। जब उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो साथियों ने कहा, यह ठीक नहीं होगा, आप अपनी उम्र के बारे में सोचें। कॉमरेड बेथ्यून ने कहा, सुनो, मोर्चे पर हमारे लोग देश के लिए अपना सारा खून बहाने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि मुझे भी अपना कुछ खून देना चाहिए। कॉमरेड बेथ्यून घायल सैनिक के पास लेट गए और कहा, चलो, घायलों को बचाने में समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावादी योद्धा और कनाडाई लोगों के योग्य बेटे कॉमरेड नॉर्मन बेथ्यून का खून चीनी योद्धा की नसों में चला गया और उसकी जान बच गई। कॉमरेड बेथ्यून द्वारा 8वीं रूट आर्मी के एक घायल जवान को अपना खून देने की कहानी जल्द ही दूर दूर तक फैल गई। जनता द्वारा एक स्वयंसेवी रक्तदाता दल का गठन किया गया। बहुत प्रभावित होकर कॉमरेड बेथ्यून ने कहा, जनता ही हमारा रक्त बैंक है। सर्जरी के इतिहास में ऐसी बात पहले कभी नहीं हुई है। अप्रैल के अंत में कॉमरेड बेथ्यून को पता चला कि दुश्मन की नाकाबंदी रेखा के पास सुकुंग गांव में 8वीं रूट आर्मी के कुछ दर्जन घायल सैनिक छिपे हुए थे। उन्होंने जाकर उनकी देखभाल करने की पेशकश की। चूंकि यह एक खतरनाक जगह थी जहां दुश्मन किसी भी समय आ सकता था, इसलिए कमांडर ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ हुआ। अंत में यह निर्णय लिया गया कि चिकित्सा दल को एक रक्षा इकाई के साथ रात में ही रवाना होना चाहिए। दल सुरक्षित रूप से सुकुंग गांव पहुंच गया। कॉमरेड बेथ्यून पूरे दिन व्यस्त रहे, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था। रात में दुश्मन के किसी भी आश्चर्यजनक हमले से बचने के लिए कॉमरेड बेथ्यून और उनके लोग अपने कपड़े पहने हुए सोते थे और अपने घोड़ों पर काठी बांधे रहते थे, ताकि वे एक पल की सूचना पर निकल सकें। अगले दिन भोर में एक किसान गांव के पश्चिम में दुश्मन सैनिकों की एक टोली से मिला। उनमें से एक उस पर चिल्लाया और पूछा, सुकुंग कहाँ है गांव? किसान ने चतुराई से उत्तर पश्चिम की ओर इशारा किया, वह वहाँ है। इस तरह दुश्मन को गुमराह करके उससे जितनी जल्दी हो सका वह गांव की ओर भागा और उसने सारी बात मेडिकल टीम को बताई। लगभग एक चौथाई घंटे में मेडिकल टीम सुकुंग से बाहर आ गई और घायलों को लोगों ने सुरक्षित तरीके से छिपा दिया। कॉमरेड बेथ्यून ने भावुक होकर कहा, 8वीं रूट की सेना लोगों के समुद्र में मछली की तरह है, ऐसी सेना अजेय है। 4 महीने तक कॉमरेड बेथ्यून ने केंद्रीय होपेई मैदान में काम किया और वहां के लोगों और सेना के जवानों पर गहरी छाप छोड़ी। शांसी चाहर होपेई सीमा क्षेत्र की पार्टी समिति ने उन्हें आगामी पार्टी कांग्रेस में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। कॉमरेड बेथ्यून ने निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया और पश्चिमी होपेई की ओर जल्दी से वापस चले। एक शाम चिकित्सा दल दुश्मन के कब्जे वाले चिंग फेंग टियन के पास एक गांव में आया। वे नाकाबंदी रेखा को तोड़ने ही वाले थे कि बेथ्यून की नज़र एक किसान पर पड़ी जिसके सीने में मवाद का संक्रमण था। उन्होंने तुरंत अपने साथियों को रुकने के लिए कहा ताकि वह तुरंत ऑपरेशन कर सकें। यह गांव पीपिंग हानको रेलवे के बहुत करीब था, जिसकी उस समय दुश्मन सैनिकों द्वारा पूरी तरह से नाकाबंदी की गई थी। सुरक्षा के लिए सैनिकों ने स्थानीय भूमिगत पार्टी संगठन की मदद से इस क्षेत्र को सील कर दिया था। डॉक्टर बैथ्यून को ऑपरेशन पूरा करने में केवल 20 मिनट लगे। जब सब कुछ संतोषजनक निकला तो किसान कृतज्ञता से अभिभूत हो गया। जनता द्वारा चुना चिकित्सा दल नाकाबंदी को खत्म करने में सफल रहा। 1 जुलाई को कॉमरेड बैथ्यून ने सीमा क्षेत्र की पार्टी कांग्रेस में भाग लिया। बैठक में उन्होंने जोश से कहा, आप जो युद्ध कर रहे हैं वह न्यायपूर्ण है। आप किसी भी तरह से अकेले नहीं हैं, पूरी दुनिया के लोग आपके साथ हैं। इसके कुछ समय बाद ही कॉमरेड बैथ्यून शेनपेई गांव चले गए, जहां उन्होंने दिन रात गुरिल्ला युद्ध में डिवीजनल फील्ड हॉस्पिटल्स के लिए संगठन और तकनीक की एक पुस्तिका पर काम किया। चेयरमैन माओ की रणनीतिक सोच से प्रभावित लिखी गई इस पुस्तक में युद्ध के मैदान में चिकित्सा उपचार के अनुभव का सारांश दिया गया था। यह चीनी लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार था। युद्ध के समय हमेशा चलते रहने के बावजूद कॉमरेड बैथ्यून ने न केवल घायल सैनिकों को बल्कि आम लोगों को भी चिकित्सा सेवा प्रदान की, इसलिए लोग उन्हें प्यार से हमारा डॉक्टर बैथ्यून कहते थे। एक दिन डॉक्टर बैथ्यून होचिया चुआंग गए। गांव में प्रवेश करने से पहले उन्होंने एक किसान को बुरी तरह से सूजे हुए हाथ के साथ देखा, जो उसे बहुत परेशान कर रहा था। वे सीधे किसान के पास गए और उसे क्लिनिक ले गए। जब ऑपरेशन खत्म हो गया तो कॉमरेड बैथ्यून ने किसान से कहा, कृपया गांव वालों से कहो कि मैं 8वीं रूट आर्मी का डॉक्टर हूँ। उनसे कहो कि जब भी वे बीमार हों मेरे पास आएं। 2 दिन बाद कॉमरेड बैथ्यून किसान के घर उसके हाथ पर नई पट्टी बांधने गए। किसान ने गहरी भावना के साथ कहा, ओ डॉक्टर बैथ्यून, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं यह नहीं जानता। बैथ्यून ने तुरंत जवाब दिया, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको 8वीं रूट आर्मी को धन्यवाद देना चाहिए। जब ग्रामीण स्वस्थ हो गया तो उसने कॉमरेड बैथ्यून को कुछ लाल खजूर और अंडे भेंट किए। उन्होंने इन उपहारों को अस्वीकार करने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण के आग्रह के कारण उन्हें कुछ उपहार स्वीकार करने पड़े। बाद में उन्होंने एक नर्स से कहा कि वह खजूर और अंडे घायलों तक ले जाए। एक दिन जब कॉमरेड बैथ्यून को पता चला कि लगभग 25 किलोमीटर दूर एक गांव में एक गंभीर रूप से घायल सैनिक मृत्यु के कगार पर है, तो वह अपने घोड़े पर सवार होकर पूरी गति से दौड़ पड़े। जब कॉमरेड बैथ्यून ने ऑपरेशन समाप्त किया तब तक शाम हो चुकी थी। जब उन्हें याद आया कि कुछ अन्य घायलों का ऑपरेशन होना अभी बाकी है, तो वह घोड़े पर सवार हो गए, जो अभी भी पसीने से भीगा हुआ था, और तुरंत वापस चले गए। अग्रणी कैडर कॉमरेड बैथ्यून के स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित थे। एक दिन उन्होंने उनके लिए विशेष रूप से चिकन सूप तैयार करवाया, लेकिन जब अर्दली उनके लिए सूप के 2 कटोरे लेकर आया तो वे उन्हें घायल सैनिकों के पास ले गए। अर्दली बहुत चिंतित था, लेकिन कॉमरेड बैथ्यून ने कहा, मैं एक कम्युनिस्ट लड़ाका हूँ, मैं किसी विशेष सुविधा का आनंद कैसे ले सकता हूँ। देर रात को कॉमरेड बैथ्यून हाथ में लैंप लेकर वार्डों का चक्कर लगाते थे। वे खुद देखते थे कि घायल सैनिक अच्छी तरह सो रहे हैं और ठीक से ओढ़े हुए हैं। उन कठिन दिनों में कॉमरेड बैथ्यून किसी भी साधारण 8वीं रूट आर्मी के जवान की तरह हमेशा अपने साथ सिलाई किट रखते थे और अपने कपड़े खुद ही सीते थे। एक युवा सैनिक जो पहले से ही स्वस्थ था और अपनी यूनिट में वापस जाने वाला था, कॉमरेड बैथ्यून को अपने द्वारा बनाए गए स्ट्रॉ सैंडल्स भेंट किए। कॉमरेड बैथ्यून ने उन्हें खुशी से स्वीकार किया। क्या कीमती उपहार है, उन्होंने सैंडल पहनते हुए कहा। कॉमरेड बैथ्यून ने कनाडा में अपने घर की एक छोटी यात्रा करने का फैसला किया। उनका उद्देश्य पूरी दुनिया को जापान के खिलाफ चीनी लोगों द्वारा छेड़े जा रहे महान प्रतिरोध युद्ध के बारे में बताना और धन, दवा और चिकित्सा आपूर्ति के लिए सार्वजनिक अपील करना था। कॉमरेड बैथ्यून को 20 अक्टूबर 1939 को रवाना होना था, लेकिन ठीक इसी समय जापानी आक्रमणकारियों ने पश्चिमी होपेई के पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर शीतकालीन सफाई अभियान शुरू किया। कॉमरेड बैथ्यून ने तुरंत अपना प्रस्थान स्थगित कर दिया और मोबाइल टीम को लाई युआन मोटियन लिंग मोर्चे पर ले गए, जहां भीषण लड़ाई चल रही थी। मोर्चे से लगभग 4 किलोमीटर दूर सून चिया चुआंग गांव के पास मेडिकल टीम ने मोटियन लिंग स्काई किसिंग पीक से लाए गए कुछ घायल सैनिकों से मुलाकात की। खाने के लिए भी समय निकाले बिना बैथ्यून और उनके साथियों ने पहाड़ी पर एक छोटे से मंदिर में एक ऑपरेशन थिएटर बनाने का काम शुरू किया और तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। हमले की दूसरी दोपहर जब कॉमरेड बैथ्यून काम में व्यस्त थे, एक प्रहरी दौड़कर आया और उसने बताया कि दुश्मन सैनिक सामने की पहाड़ी पर हैं। कॉमरेड बैथ्यून ने शांत स्वर में पूछा, कितने घायल लोगों का अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ है? 10, उनके साथियों ने उत्तर दिया। कॉमरेड बैथ्यून ने तुरंत आदेश जारी किया, तुरंत 2 और ऑपरेशन टेबल तैयार करें। चलो हम जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन खत्म करने की कोशिश करें। उन्होंने एक बार में 3 मरीजों पर पूरी ताकत से काम किया। कुछ मिनट बाद प्रहरी अंदर आया और उसने बताया, दुश्मन पहाड़ी से नीचे आ गए हैं। लेकिन कॉमरेड बैथ्यून ऐसे काम करते रहे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। अचानक नीचे घाटी में राइफल की गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। प्रहरी दौड़कर अंदर आया और बोला, गार्ड की टुकड़ी अब दुश्मन से भिड़ रही है। जब दुभाषिये ने उसे तुरंत चले जाने के लिए कहा तो कॉमरेड बैथ्यून ने दृढ़ स्वर में कहा, सेना के डॉक्टर का कर्तव्य है कि वह लड़ाकों के साथ रहे और उन्हें कभी ना छोड़े। अगर वह अपनी पोस्ट पर मर भी जाता है तो यह एक शानदार मौत होगी। 20 मिनट बाद पैर में घायल आखिरी मरीज को लाया गया और उसे कॉमरेड बैथ्यून की ऑपरेटिंग टेबल पर लिटाया गया। राइफल की गोलियों की आवाज़ फिर से सुनाई दी, इस बार करीब से। प्रहरी दौड़कर अंदर आया और अलार्म बजाया, दुश्मन गांव की ओर बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों में से एक ने कॉमरेड बैथ्यून को हाथ से खींचा और कहा, मुझे आपकी जगह लेने दीजिए, आपको तुरंत चले जाना चाहिए। कॉमरेड बैथ्यून ने डॉक्टर का हाथ एक तरफ धकेलते हुए एनिस्थेटिस्ट से कहा, लोकल एनिस्थीसिया। घायल सैनिक ने अपना सिर उठाया और विनती की, कृपया चले जाइए डॉक्टर बैथ्यून, यह कोई गंभीर घाव नहीं है, कृपया दुश्मन के आने से पहले चले जाइए। कॉमरेड बैथ्यून तेजी से ऑपरेशन कर रहे थे, तभी अचानक उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, मानो खुद से ही, धिक्कार है। सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके बाएं हाथ की बीच वाली उंगली से खून बह रहा था। कुछ नहीं, उन्होंने कहा, मैंने बस अपने स्काल्पेल से खुद को काट लिया है। उन्होंने अपनी उंगली आयोडीन के टिंचर में डुबोई और फिर अपने काम पर लग गए। मशीन गन की गोलियों की तेज आवाज़ ठंडे स्टील पर ओलों की तरह करीब आती जा रही थी। जब उन्होंने आखिरी सिलाई पूरी की तो कॉमरेड बैथ्यून ने गहरी सांस ली और कहा, उसे ले जाओ। कुछ ही समय में वे काठी पर थे और पहाड़ी से नीचे सरपट दौड़ रहे थे। रास्ते में कॉमरेडों ने टिप्पणी की कि वे बाल बाल बच गए, लेकिन कॉमरेड बैथ्यून ने कहा, हमने आज एक बड़ी जीत हासिल की है, 8वीं रूट की सेना के लोग गोलियों और फटने वाले गोले से नहीं डरते और हल्के से घायल होने पर भी मोर्चे को नहीं छोड़ते। मैं 8वीं रूट की सेना का चिकित्सा सलाहकार हूँ, इसलिए मुझे भी नहीं छोड़ना चाहिए। चिकित्सा दल पूरी रात घूमता रहा जब तक कि वे कानहोचिंग के पीछे के अस्पताल में नहीं पहुंच गए। कॉमरेड बैथ्यून की उंगली में सूजन आ गई थी, इसलिए कॉमरेडों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद कॉमरेड्स, लेकिन इतने सारे घायल हैं जिन्हें इलाज की ज़रूरत है, मैं कैसे बेकार बैठ सकता हूँ। इसलिए उन्होंने लगातार 2 दिन तक काम किया। दुर्भाग्य से जब कॉमरेड बैथ्यून एरिसिपेलस से पीड़ित एक घायल सैनिक को आपातकालीन उपचार दे रहे थे तो उनकी उंगली में संक्रमण हो गया। कुछ दिनों बाद वो सूज गई और सड़ने लगी। उनका तापमान 39.6 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। कॉमरेड उनके बारे में बहुत चिंतित थे। यह कुछ भी नहीं है, उन्होंने कहा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी दो उंगलियां बची होती तो भी मैं काम जारी रख सकता था। अभी भी आधी नींद में ही कॉमरेड बैथ्यून ने तोपों की गड़गड़ाहट सुनी। वो जानते थे कि युद्ध चल रहा है। वह कमरे से बाहर भागे और जोर देकर कहा कि उन्हें मोर्चे पर जाना चाहिए। जब कॉमरेडों ने उन्हें रुकने के लिए कहा तो उन्होंने गुस्से से कहा, मेरी उंगली में संक्रमण है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको मुझे मशीन गन की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अग्रणी कैडर और कॉमरेड उन्हें मना नहीं पाए, इसलिए मेडिकल टीम ओले का सामना करते हुए मोर्चे की ओर निकल पड़ी। कॉमरेड बैथ्यून अपने घोड़े पर सवार हुए, लेकिन काठी में अस्थिर रूप से हिलते रहे, बेहोश और कमज़ोर महसूस कर रहे थे। तोपों की गर्जना और करीब आती गई। रास्ते में मेडिकल टीम हुआंग टुलिंग मोर्चे से लाए गए घायल सैनिकों से मिली। कॉमरेड बैथ्यून जल्दी से उनके पास गए और माफ़ी मांगते हुए कहा, देर से आने के लिए क्षमा करें, इतनी देर से आने के लिए क्षमा करें। जब वे वांग चियाताई पहुँचे, जहाँ रेजिमेंटल मेडिकल टीम तैनात थी, तो उन्होंने देखा कि कॉमरेड बैथ्यून की बीमारी और भी गंभीर हो गई थी। संक्रमण फैल गया था और उनकी कोहनी के जोड़ के पास एक फोड़ा बन गया था। फिर भी उन्होंने जोर दिया कि घायल सैनिकों, खासतौर पर सिर, छाती या पेट में घायल सैनिकों को इलाज के लिए उनके पास लाया जाए। उन्होंने साथियों से कहा कि अगर वे सो रहे हों तो उन्हें जगा दें। कमज़ोर होने के बावजूद कॉमरेड बैथ्यून बिना ब्रेक के 16 घंटे और काम करने में कामयाब रहे। उन्होंने आराम करने से इनकार कर दिया, हालांकि साथियों ने उन्हें बार बार ऐसा करने के लिए कहा था। जिस उत्साह के साथ उन्होंने काम किया, उसे देखकर हर कोई भावुक हो गया। 9 नवंबर को कॉमरेड बैथ्यून की हालत और भी ख़राब हो गई। उनका तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया। जैसे ही दुश्मन ने वांग चिया ताई पर अपना हमला फिर से शुरू किया, सेना की कमान ने तुरंत वो स्थान खाली करने का फैसला किया। यूनिट के प्रमुख साथी कॉमरेड बैथ्यून से मिलने आए और उनसे आग्रह किया कि वे आराम करें, इलाज के लिए पीछे की ओर लौटें। बहुत अनिच्छा से कॉमरेड बैथ्यून आखिरकार राज़ी हुए। रास्ते में कॉमरेड बैथ्यून ठंड से कांप रहे थे, कभी कभी उल्टी भी कर रहे थे, लेकिन वे फिर भी मोर्चे की ओर देखते रहे और कहा, मुझे सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि मोर्चे पर लड़ाके अपना खून बहा रहे हैं। अगर मुझ में थोड़ी भी ताकत बची होती तो मैं वहीं रहता। 10 नवंबर को कॉमरेड बैथ्यून तांगसियन काउंटी के येलो स्टोन गाँव पहुँचे, जहाँ उनकी हालत और भी गंभीर होती गई। जब मिलिट्री एरिया कमांड ने इस बारे में सुना तो उन्होंने तुरंत एक ज़रूरी आदेश दिया, कॉमरेड बैथ्यून को हर कीमत पर बचाया जाना चाहिए। मिलिट्री एरिया कमांड द्वारा विशेष रूप से भेजे गए डॉक्टर कॉमरेड बैथ्यून को बचाने के लिए येलो स्टोन गाँव में जल्दी जल्दी पहुँचे। जब गांव वालों को पता चला कि कॉमरेड बैथ्यून की हालत बिगड़ रही है, तो वे आगे की खबर का इंतज़ार करने के लिए आंगन में इकट्ठा हो गए। अंधेरा छा गया, लेकिन कोई भी वहां से जाने को तैयार नहीं था। जब येलोस्टोन गांव से गुजरने वाली सेना की टुकड़ी को पता चला कि कॉमरेड बैथ्यून बीमार हैं, तो वे सब उन्हें देखने के लिए दौड़े। कॉमरेड बैथ्यून के कमरे की खिड़की के सामने अधिकारी और सैनिक जमा हो गए। जब उन्होंने उनकी गंभीर हालत देखी तो उनके चेहरे पर आंसू बहने लगे। डॉक्टरों के हाथ पकड़कर उन्होंने कहा, कृपया उन्हें ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास करें, हम उन्हें ठीक करने में आपकी मदद करेंगे, कड़ी लड़ाई करके जीत की खुशखबरी सुनकर वे बहुत खुश होंगे। डॉक्टरों ने सभी आपातकालीन उपाय किए, लेकिन कॉमरेड बैथ्यून की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों ने संक्रमित हाथ को काटने का सुझाव दिया। कॉमरेड बैथ्यून ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि आप हार मान लें, क्योंकि मेरा केस निराशाजनक है। अब यह हाथ का मामला नहीं है, यह मेरे खून में है, सेप्टिसीमिया। कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। 11 नवंबर की रात को कॉमरेड बैथ्यून ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और बिस्तर पर बैठ गए और मिलिट्री एरिया कमांड को एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसमें कनाडा की कम्युनिस्ट पार्टी और अमेरिकी लोगों को भेजे जाने वाले संदेश शामिल थे। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा एकमात्र अफसोस यह है कि अब मैं और कुछ नहीं कर पाऊँगा। पिछले 2 साल मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सार्थक साल रहे हैं। देर रात अपने आसपास के साथियों को देखते हुए कॉमरेड बैथ्यून ने भावुक होकर कहा, कृपया चेयरमैन माओ को मेरी ओर से उस शिक्षा के लिए धन्यवाद दें जो उन्होंने और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने मुझे दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि चीनी लोग अपनी मुक्ति हासिल करेंगे। अफसोस यह है कि मैं खुद एक नए चीन का जन्म नहीं देख पाऊंगा। एक डॉक्टर का हाथ थामे कॉमरेड बैथ्यून ने ये शब्द कहे, एक मेडिकल टीम का आयोजन करें, मोर्चे के पास जाएं और घायलों को ले जाएं। आंखों में आंसू लिए डॉक्टरों ने उन्हें आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो गया है और उन्होंने उन्हें आराम करने के लिए कहा। अपने सिर को ऊंचा करके कॉमरेड बैथ्यून ने दृढ़ स्वर में अपने अंतिम शब्द कहे, लड़ते रहो, महान मार्ग पर चलते रहो और इस उद्देश्य को आगे लेकर जाओ। 12 नवंबर 1939 की सुबह महान अंतर्राष्ट्रीयवादी योद्धा कॉमरेड नॉर्मन बैथ्यून ने चीनी लोगों की मुक्ति के लिए काम करते हुए अपना बहुमूल्य जीवन बलिदान कर दिया। जब दुखद समाचार मोर्चे पर पहुंचा, तो सेनानियों ने जोर से चिल्लाया, चलो अपने डॉक्टर बैथ्यून का बदला लेते हैं, और दुश्मन के ठिकानों पर नए सिरे से हमला किया। 21 दिसंबर 1939 को चेयरमैन माओ ने शानदार निबंध नॉर्मन बैथ्यून की याद में लिखा, जिसमें चीनी लोगों से उनसे सीखने का आह्वान किया गया। 1952 में कॉमरेड बैथ्यून के अवशेषों को होपेई के शिजिया चुआंग शहर में उत्तरी चीन शहीदों के कब्रिस्तान में ले जाया गया। महान अंतर्राष्ट्रीयवादी योद्धा कॉमरेड बैथ्यून लाखों चीनी लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे।